whispering love, oh, wishing well, the kiss and tell, oh, wishing well, rock a dog, she is sit up. Kötelességünk egy kicsit sportolni. Noémit is megkérjük, hogy csatlakozzon hozzánk, kommentálj esetleg a... Egy-két fektő támasz. Egyébként sportolsz, látszik rajtad. Helyjel közzel. Csak kizárólag küzdő sportok. Parancsolj, Laci, csapjunk bele gyorsan, mert igen. Szalad velünk az idő. 40-34 arányban Spanyolország megsapkázta a horvát kézilabda válogatottat, a férfi kézilabda világbajnokságon is elhódította az aranyérmet. Ilyen egyszerűen megy ez. Na de rögtön tereljük is a futballra szerintem, hiszen úgy néz ki, hogy az olasz bajnokságban azért lassan-lassan kialakul a mezőny, amire így lehet számítani a vége felé, hiszen az Inter továbbra is veretlen. Bizony, viszont nagyon-nagyon sok döntetlenje van, és most is 0-2-ről. 0-2-ről 2-2-re hozta a mérkőzést, igen. Az esélytelenek látszó Parma ellen. Ezzel szemben a Juventus meglepő módon kikapott. A Palermo-tal. Bizony. Nehéz. Kiemeljünk még a zebrákra. Nem, ugorjunk szerintem. A Milán ugye nyert. Ugorjunk, gondolom én, Angliába. Így van, szaladjunk. Így van. Magyarok azok. Király Gábor is és Gera is szerepelt most a kezdő 11-ekben a Crystal Palace-nál, illetve a West Bromwich Albion-nál. Sajnos mindkét csapat kikapott. A Crystal Palace ugye 1-0-ra a Boltontól, amíg a West Bromwich 3-2-re a Norwich-tól. A forduló valószínűleg legnagyobb meglepetése Chelsea-Manchester City 0-0. Egy és nagyon izgalmas mérkőzésen egyébként. Aki viszont látta a hétközben az Arsenal-Manchestert, annak egy jó pár fordulóig, jó pár hétig azt hiszem van mit fölbefögnie, mert nagyon-nagyon szép mérkőzés volt. Nagyjából ez volt ugye az angol liga. Igen, spanyolokat még mondjuk el talán, aztán utána meg... A Real 4-0-ra egy óriási sapkát osztott ki az eszpanyolnak. És a Barcelona pedig kénytelen volt otthonában meghajolni az Atletico Madrid előtt. Barcelona, Atletico Madrid 0-2. Más foci világából? Noémit meg tudjuk kérdezni, hogy mennyire. Szereted a focit? Vagy valami barátot szereti? Én a focival elég sokszor bajban szoktam lenni. Azt tudom, hogy azt hiszem 11-en játszák, meg van két kapu, meg a gól az a legjobb. Nem, azért ennyire hülye nem vagyok a focihoz, de nem szoktam olyan sokszor nézni. Kedvesem, ő sem. Tehát nálunk nem nincs az, hogy a foci meccshez be kell vigyek egy korsó sört, és akkor csönd legyen, én megmaradjak kint a konyhában. Klasszikus. Kár érte. Még az amerikai foci. Így van, ugye, most volt Super Bowl. Igen. 24-21 arányban nyert a New England Patriots, tessék. Ezek voltak gyors Café Olé sporthírek, most reklám hírek, és aztán jövünk vissza. A reklám. Your love is done. Sziasztok, Zita vagyok. Van barátom. Szotyi, a cicám. Mert olyan kis idióta. Rádió Café 98.6. Van barátod. Szotyi. Szotyi, Szotyi, Szotyi, Szotyi. Az én barátom Laci. Az én barátom Tomi. És mindkettőnk barátja Vobi. Vobi, Vobi, Vobi. És Chatman. És Chatman, Chatman. Ez itt a Café Olé. Valamint eheti sztárvendégünk Áll Noémi. Sziasztok, ismét? Ismét. Ismét. Azoknak, akik most kapcsolódtak volna be az adásba, illetve nem láttak még soha egyszer a TV2-n időjárás jelentést, azoknak elmondjuk, hogy Noémi gyönyörű, az időjárás jelentője a TV2-nek, és körülbelül üdvözölhetjük. Így van, és ott hagytuk abba, hogy volt egy fotózás. Volt egy fotózás. Több fotózás is volt? Egyet említettetek, igen. Gondolom, te egész életedben fotózkodsz, nem? Viszonylag régóta, igen. Hány éves korodban kezdődött? 18. És azt most ne kérdezzétek, hogy most mennyi vagyok. Ne kelljen számolnom, hogy hány 19. éve. 19. Igen, köszönöm. Egy-két éve modellkedem. Fogjuk rá. És ez a végcél, vagy mi a végcél? Fotózásban? Nem, úgy általában. Hogy most így jól vagy ezzel a térkép előttiséggel? Igen. Azt az előbb is már el szerettem volna mondani, hogy az időjárás jelentéssel az, ami nagyon tuti, hogy független sok mindentől. Független politikai változásoktól. Az időjárás jelentést mindig be kell szerkezték az adásba. Tehát hírek nem nagyon léteznek időjárás jelentés nélkül. Biztos munka, mint a sírfaragás. Tulajdonképpen egy állandó munka lehet. És hogyha ott vagy, és igyekszel, és megcsinálod igényesen, és jól viselkedsz, akkor azért tudod csinálni sokáig. Egészen sokan hisznek neked, nem? Tehát így az is egy furcsa érzés lehet, hogy így hozzáigazítják, ahogy mondod. Igen, pontosan, igen. Te öltözteted, vetközteted az embereket. Nem utaznak. Igen. Nem mennek ki a telekre, kimennek a telekre, aztán ott fáznak jégé fagyva. Kétféle ember van, aki egyáltalán nem néz időjárás jelentést, és akkor a villamos megállóban találkozik azzal, hogy nagyon kemény északi szél, és mínusz 12 fok van, holott tegnap délután még plusz 5 fokot mutattak a hőmérők. Hát vele nem nagyon tudunk mit csinálni. Aztán van az, aki nézi az időjárás jelentést, és legyint. Úgyse igaz. És amikor tényleg szembe találja magát azzal, hogy igazunk lett, nyilván nehéz sok mindent megmondani előre. Tehát vannak olyan időjárási szituációk, amikkel be kell vallani, hogy hát ez 50-50%, igen. Tehát, hogy 50-50%. De valamit mindig kell mondani. De azért egy biztos, hogy tendenciákat, tehát hogy hogyan változik az időjárás, tehát hogy a hétvégétől most például már nem lesz ennyire hideg és enyhülés várható. Ez most tényadatot közölsz? Igen. Hát jobb lesz az idő. Hát, tavasz mikor lesz? Kérdezem több ezer ember nevében. Március 1. Jaj, csak én is tudom mondani. Nem, most komolyan ez olyan, amikor, hogy azt kérdezik, hogy mikor lesz az első hó. Tehát bent a meteorológusok is fogadnak. Na hát akkor nekem előtte néhány nappal meg lehet mondani. Egy héttel is előtte lehet mondani, hogy jövő hét közepétől. De hogy kedd délután vagy szerda reggel esik le a több centi hó, azt nem lehet megmondani. Ebből látszik, hogy ez valóban azért valamilyen formában jóslás, hiszen ugye maguk a meteorológusok sem ismerik az időjárási törvényszerűségeknek az alapvető hátterét, tehát hát nézd, komoly számítógépes még a mormotának is igaza lehet, amit akartam mondani, hogy múlt héten olvastam a Népszabadságban, hogy a mormota? Hogy Palm Setoni Phil előmászott az odújából, és meglátta az árnyékát, és 6 hétig kemény lesz volt, a tél. Igen. Ezek egyébként szerintem legalább annyi alapjuk van, mint a 6 fok lesz jövő hét kedden. Én azért azt szeretném hinni, hogy a 6 foknak több alapja van, mint a medve, kibújok, itt maradok, vagy visszamegyek. Túl azon, hogy sokkal jobb téged nézni, mondjuk például, mint egy görényt, aki kimászkál az odujával, vagy sem. Ez komoly összehasonlítás volt, görény. Hát olyan mormotan, tehát. De egy csomóan bosszankodnak is, nem? Tehát nincs az, hogy na már megint nem azt mondta, ami történt. Kedveském. Én ezt egy 20%-ra tenném, akik ezen bosszankodnak. Akik csalódnak. Igen, akik csalódnak. Most komolyan. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon jó. Tehát nagyon jó az időjárás jelentések beválási aránya. Tehát én kevesebb feléltem meg azt, hogy mondtam valamit, és utána fogtam a fejem. Nyilván én egy adott szöveghez, illetve egy kiadott prognózishoz kell, hogy tartsam magam, de kevesebb feléltem azt meg, hogy te készen kapod a szöveget, vagy vagy variálhatsz. Te is rámérhetsz egyet. Na jó, nem, ide 6 fok van írva, de én bemondok egy 8-est. Hát, nem, ilyen bennem, tehát tényszerű adatokat, azokat nem módosíthatok. Egyszer volt az Indexen egy ilyen összehasonlítás, hogy az egyes televíziós csatornák időjárás jelentése az, mikor hány százalékban jött be, meg hány százalékban nem. Hát nem emlékszem, hogy ki nyert, biztos a TV2, vagy Noémi. TV2 nyert. Tudtad, ő emlékszik. De az nagyon érdekes, érdekes lehet. Azt hittem, az a megbízhatósági faktor a televíziós. Ezt szerintem ti is tudjátok, hogy ez nem a csatorna függvénye. Tehát azért ez az, ahonnan a forrás, az adat, tehát az adat érkezik. Ez ti onnan. Kivel vagytok? Mi az Országos Meteorológiai Szolgálattal. Az OMSZ. Így van. Te azért sokat tettél egyébként a meteorológiai, vagy az időjárás jelentés műfaj, televíziós műfaj megújításáért, ugye vezettél műsort egészen, az átlépés, a bikini, illetve ugye? Ezek a különböző ruhás korszakok, hát szóval szeretek tényleg, maradandót alkotni. Azt hiszem, hogy bele is égetted magad jó néhány férfinak az időjárás memóriájában. Az időjárás paneljében. Hogy történt ez? Te ötleted volt? A nyári bikinis időjárás jelentésre gondolsz? És itt tovább. Az a kérdés. Én, igen, tehát ilyen közös ötlet volt. Baromi meleg volt? Meleg volt, strand, nem, milyen jó kint lenni. Már reggel 20 fok, napsütés, minden, csináljunk valamit, és vállaltam, tehát ezzel nem volt gondom. Volt olyan, amikor azt kérték, hogy kicsit másképpen időjárás jelents, és akkor most az legyen a gondolat, hogy na ezt nem, gyerekek. Ez már durva. Nem, de nem kértek olyat, tehát nem tudom, mi volt a gondolat a háttérben. De... Nincs háttérgondolat, csak kiderülni. Kérdezünk. Nem. Azért általában nem. A közös célokért mentünk. És kértek már olyat a médiában, amit nem teljesítettél? Mert azt mondtad, hogy na gyerekek, ezt az ne. Persze. Volt olyan, tulajdonképpen minden név és műsor cím említése nélkül egyszer felkértek egy csapat élére, ahol a cica babákat kellett volna képviselnem. És azt gondolom, hogy azért annyira ez nem jellemző rám. És nem tudom nektek. Tippem van, de nem mondom ki. Nem tudom nektek, mi a benyomásotok, de cica baba vagy pláza cica az nem vagyok, azt gondolom. Adás végén vagy. Ne viccelj, komoly szakmád van, tehát ezt így nem lehet elvitatni. És ráadásul a szabad, tehát kétkezi munkát is végzel, nem csak a tévébe vereted, ahogy így olvassuk, hát ugye ajándékbolt, és bocsánat, olvassam. Van ajándékbolt is? Olvassam. Egy ajándékbolt dolgos csaj. Videóték ajándék. Ne viccelj. Rendes dolgos csaj. Hát nem az, hogy bemegy, aztán bemegy, hogy 6-tól 12 fokig, meg Pedig biztos az se egy rossz málna. Na de... Teszélyesünk erre. Az áfás számlatom előtt mondjuk el gyorsan, hogy mi a sláger garanciánk erre az órára. Mr. Tank Twister és a Mr. Tank Twister fogja ezt elénekelni. Ezután stílusosan Missy Elliott és a Get Your Freak On. Majd végül sokunk kedvence a tankcsapda és az adjon az ég. A telefonszámunk. Ezt már nagyon várom. A telefonszámunk. 312-3000. Hívjátok Noémit. Az SMS elérhetőségünk. 0629986986. Írjatok Noéminak. Az e-mail címünk. radiokafe@radiokafe.hu. Üzeni jellegű beírásokat várunk. Szevasztok. Lyrical vibes are taking him off and I'm out of me blowing him, holding him, kicking the fuck of his arm, a lyrical stepping on my controlling him, slowly him, bumping the flow with a lyric and wrecking him over the radical texture. I'm one brother, you could never get next to. Touch his thigh, I'm gonna give him a lyrical pump, the rhythm, and clapping and cracking him over the whatever wise, and bringing him up in the flow with a funky dialect. I got like the focus, like the trial, wreck a spark, the light of a hand, and be wrecking him over the call, the fire back. I insist ya, it was a plasma rhythm in front of me, like a scripture, throwing a storm, my longer tongue twister. This dumb style, if you're making it in, if you're leaving a track, next step, and it's the lyrical black chick, my big and accent, making him up, and making him take it, smell him, a fucker, be kicking up in him, and then I'm gonna give him a lick, I'm a lyrical lollipop, I'm gonna rhythm, I'm gonna rock the rhythm, I'm making a clock, spin blackouts, the fuck of the rhythm, stop, the fuck of the pop, spin flow, oh, I'm making a follow the pattern, I'm gonna track me, blacking and cocoa, this is like I'm making it dope, I'm calling it so-so, no, this the tongue twister, leaving the second of friends, this the tongue kiss you like a sister, then I'm gonna let it be known that it's the way that I flow, this nigga the funk with the lyrical growing, how I tell it, yo, calves kicking a funkadelic flowing, oh, my fister, kicking the rhythm of suckers, then I'm gonna give him a tongue blister, it's the Mr. Tongue Twister. Sziasztok, Szabé, Szabi vagyok, ez itt a Rádió Café 98. I'm talking spinning. I'm talking about I don't feel to be stopping the cavalry from sinning. The lyrical rhythm beginning, and then in the ending. I ride a tack, tack, tack. Giving them black kicks. Double the lyric, I'm pumping it. Rapping them up, it's over the crack. sentimentally. Go with the smell of his style and G funky is worth a cent to be harmonious. The cover to speak of a charminess, simply because ominous. I'm his don't make a pharmacist. Calmness, happens a lot of me shaking and ripping the rhythm. I'm breaking up into a side of me, working the lyrical stuff in a cycle, so I never come nearer. Hear us, this cavalier. Rock the flow with the lyrical talk of me shining like a mirror. Hear us, sucker, stab it and twist. You gotta be going like this to beat me. The funk of the lyrical flow for me like pee pee. You caught top, but I'm a tucker that's blowing like water. Packing them up with the flow with the soft and smart. Tie up top. Do we get racing, new nation racing. Taking my finger, tasting the quick pacing, facing lyrical wasting. Tucker be cut like Jason racing. Tone twist the rock, and if I lock my tucker be making a tick, tickle, tick tock. To new getting hip hop, hip hop. I'm throwing a vocus, kicking and making them hocus, focus, focus. Tucker be flipping us like I'm a locust, giving a diagnosis. The twist, the racist. Cracking them up and making them make them up, put them up into a coma. You're stiffing and dope aroma. I'm bending. I'm able to break up a sucker that you might send it. The funk of the lyrical rhythm beginning, spinning. The suckers are like a dollar. Be making them holler. Kicking the funk of the lyrical scholar. I pray to Allah. I'm making a strike you like I'm a hobo. The better the bolo. You think you're daddy, but I'm a solo. I just say, oh no, cause that's a no no. What if we spend on the fuck of my bojo? I'm pumping it up and I'm making a simple lyrical. Then say, haha. Take titles, then say, ta-ta. I'm ripping and rocking and rocking the rhythm. I'm ringing my tongue up and bending my vocal. The lyrical stab in the side. I'm gonna give up a fuck and be pumping up in it with this sinister. Yeah, tongue twister. Well, that ain't bad. My name ain't Louis Tyrone Chillingfoot, baby. But we finna tip the boogeyman that's text, so go ahead and get him. The boogeyman was speaking. He said, what's up, Mr. Twister? Don't you know the newbies ain't never supposed to whisper? Talk behind my back, making it seem like it's a rumor. So tell me face to face when you decide to come to Juma. Don't say your name backwards because you don't like cap. Play to the left and F, and I'm gonna F up the right half. This is gonna send in a cane, and I'm gonna let my pizzazz rip. I'm speaking this to the devil that calls himself an Aztec. You ain't a Puerto Rican, know what I'm speaking, Islam is seeking. You might as well open the doors of a church and become a deacon. Don't step to me, speaking the pep to me, you're about to rap for me. Crap to me because I let them see that you had leprosy. Them suckers that be dissing me, I simply just insist. Jump, stop stepping against the Mr. Tongue Twister. Now that was bad, baby, but if you think that was something, wait till you hear the album. I'd like to give a shout to my son, Titan the Witch Boy, and I'd steal out to Eric the Wiz, Cavalier, Force Cavaliers, and album. Rashida B, my man Raw Material, Cooley, and the DJ Cut, and the whole entire hip hop nation. We out in 5,000, take the mic, y'all. To the robotic robot. This is Tracy 00 on coming to microphone, giving it hard, giving it hardcore, giving it, yes, you guess. This is the Budapest Radio Cafe 98.6. Megpróbálok én is ilyen gyorsan beszélni, mint ezek az emberek. Ez itt a Café Olé, Lacival, Tomival, Silent Bobókával, Chatmannel, valamint mai sztárvendégünkkel, Gál Noémivel. Az imént egy nagyon szép és érdekes kört futottunk arról, hogy akkor mi is ez az időjárás, meg hogy is van, és egy szót sem ejtettünk arról a fotózásról, amiről beszélni szerettünk volna, hogy te bizony többször megmutattad már magad a kamerának. Te modell vagy? Nem vagyok modell, modellkedtem, tehát fotózás így nem áll messze tőlem. A fotózások pedig, amiket az előbb említettél, ezek fehér neműben és fürdőruhában voltak. És miért vállaltad? Hobbid ez? Vagy jó a málna, és akkor kanyarodnék az áfás számlottan felé? Vagy jó. Miért? Tehát igazán válaszolhatnék rá olyan őszintén, ez egy őszintén válaszokat is, hogy jó lett az eredmény, jó látni magam, nő vagyok, és a többi. Körülbelül egyébként erről szól a dolog. De valahol az, amit én csinálok, tehát a tévézés, ez ad erre lehetőséget. Tehát ha valakinek ilyen ambíciói vannak, akkor gyakorlatilag tálcán hozzák ezeket a dolgokat. Másik pedig ezzel ez együtt is jár. Pont az időjárás jelentés az még egy olyan dolog, egy olyan határ, tehát a híradósokat nem fogják ezzel megkeresni. Tehát ha akarom informatív, ha akarom bulvár. Így van, tehát mind a kettő lehet. Te szerencsésnek tartod magad? Abszolút. A vonalban Somorai László, a Szerencsejáték RT kommunikációs igazgatója. Őt kérdezzük arról, Laci, hogy vajon... Laci, te is zseni vagy. Vajon Noémi szerencséjéről mit mondanak a csillagok, és mit mondanak azok a közjegyzők, akikkel jósoltattok? Micsoda átkötés volt, szervusztok, kellemes szép délután kívánok mindenkinek, különösen Noéminak. Az első, amit akarok mondani, hogy szerintem a legelső olyan jós, aki megjósolta, hogy mi fog történni, az Petőfi Sándor volt, mert ugye ő írta 1845. augusztusában, hogy szép vidéknek szépséges leánya, megjósolta ez, hogy a TV2-n a Gálna Émi fogja az időjárás jelentést. Nagyon szépen, köszönöm. De aztán később is jó, igen, haladjunk. Később is írt egy verset, hogy ne felejtsük el, ez pedig az időjárásra vonatkozik, mert ugye én szoktam hallgatni a Német Talajost, az Aigner Szilárdot, és mindegyik mondja a rossz időt, utána meghallgattam a Noémit. Az előző kettőnél éveztem a bundát, a télizott nép, a nagy cipőt, mindenféle. A jéger alsó. És amikor ugyanazt mondja nekem a Noémi, akkor fogom magam is elteszem, mondtam, hogy nem érdekel. Mondhatni levetkőzöl. Mondhatni, kimegyek pulóverbe, mert hogy az jut eszembe, szintén Petőfi írta, hogy itthon sokkal jobb ízű jönnek a fekete, mint máshol a fehér. Csodálatos! Te most egy Petőfi kötettel a kezedben állsz valahol, Laci, vagy pedig ez így séróból? Igen, most itt az autóba elővettem a Petőfi kötetet, és muszáj volt séróból. Mindig van egy a kesztyűtartóban. Összecserélted a szervizkönyvet. Mindig van egy Petőfi kötetet a kesztyűtartóban. Mi újság a Lottó frontján? 185 millió a főnyeremény most ezen a héten. Igen, és ezen a héten én azt gondolom, hogy Noéminek is érdemes lesz játszani, mert hogy amikor úgy végigmegy a kamera az országon, akkor végigpásztáz az összes megyén, és ezen a héten olyan akciónk van, Kenóban holnap, Skandináv Lottóban holnap után és az 5-ös Lottóban csütörtökön és pénteken, amikor minden nap egy-egy nyertest kisorsolunk minden megyéből azok között, akik az adott játékot játszották. Na Noémi? Nekem van bent rendszeresen 5 hetesem. Hoppá! Mindegyikből? Állandó jár. Kicsit? Tehát a skandináv 5-ös és 6-os lottóból 5 heteseket szoktam váltani. És nyertél már? Apró tételeket, igen. Múltkori 5-ös? Tényleg nagy boldogság, mikor elmegyek, és nem kell kifizetnem azt az állandó összeget, hanem levonják belőle a nyereményeket. Lacikám, hát na, azt hiszem, hogy most madarat lehet fogadni veled. Jól van, hát miért a két fiúval találkozik, miért nem velem? Ez fantasztikus. Annyi közös dolog van bennetek, tényleg. Ezt meg kell válaszolni, Noémi, ezt. Ezt se tőlünk kérdezték. Azért, mert mi totózunk. Hogy mi totózunk? Akkor meg érdemes. Most komolyan mondom. Hát nézzétek meg, hogy 35 guriga, bizony. Bizony, 35 millió. És hát azért lehet arra számítani, hogy megint lesz néhány olyan meglepetés, mint amilyen volt a Palermo Juventus. Bizony. Vagy ugye, hát ne is említsük ugye a Barcelonát. És hát ne is említsük a magyar válogatott Szaúd-Arábiát, ezt a 0-0-át. Hm? Ez meglepetés volt? Hát szerintem az, hogy egy pontot hoztunk. Ja, pontot mentett. Idegenből egy pontot. Igen, elfordulunk. Végülis nem itthon voltunk. Abszolút. Szóval Noémi? Randi? Laci, mi csak osszisztálunk. Igen, közvetítő szerepét vállaljátok. Hát itt egy ilyen társkereső műsor végeredményben, azt mondom, tágabb értelemben. Lottótársat keresom, Raj László. Szerintem ez a randizunk a szerencsével. Randizunk a szerencsével. Fortunával. Meg van az új szlogen, igaz? És még azt tett hozzá, hogy Noémi tudja, maga hozzánk bármikor bejöhet. Köszönjük szépen, Laci, hogy itt voltál velünk a vonalban, és kívánunk neked egy jó húzást. Ne feledje. Köszönöm szépen, szerintek nektek. Szia. Somorai László. Kommunikációs igazgatója. Azt hiszem, jogosan jár neki a taps, ezért a mai Petőfi is, nem? De ugye, kis taps, és akkor bravo. Reklám. Bravo, Laci. Feles hírek, és aztán jövünk vissza. A reklám van. Café Olé, Kulaci, Tommy, Chatman, She Silent Bob. Kulaci. Igen. Igen. Bocs. Hát a Valvel. Igen. Igen. Illetve Silent Bobba, Chatmannel, Tomival, Lacival és Csősz Noémival. Köszönjük Boglárkának ezt az ID-t. Ezt a kis román ID-t. Noémi. Vonzod a fiatalabb férfiakat, ezt írják róla. Mondta, hogy valami mást kérdezek, de... De ezt te mondtad, állítólag. Így van. Mostani barátod fiatalabb? Igen. Nem? Sok évvel? Sok. De hogy egy igazi tényi szerelem? 19 iskolás. Éves vagy, ő 12? Tízes van a dologban. Egy tízes van a dologban? Tízes van a dologban? Igen. És miért jók a fiatalabb férfiak egy fiatal nőnek? Bobby, ne örülj azért. Bobby vérszemet kapott. Ennyire talán mégse. Hány éves vagy? 2,5. Bobby 2,5 éves. 22. 22,5? Nem, 2,5. Hát, hogy pólyánban ül. Jó. Tehát, hogy ez hogy működik? Igazán én sem tudom, de az elmúlt néhány évet tekintve nem sikerült idősebb és normális és szeretetre méltó férfiúval összefutnom. Tehát tulajdonképpen egyetlen egy emberke volt, akivel volt egy 6 éves kapcsolatom, ő volt egy 1,5 évvel idősebb. Hát, nem ér idősebbként, gondolom azt, hogy hogy mondjam, egy gyerekkel, meg pláne semmi esély, nem? Találhatunk király elméleteket, de nem tudom, tényleg. Uh-huh. De most jó az a lényeg. Abszolút jó, a kölyökkel. Bocsánat. Felnőtt férfi ő is, mert csak esetleg van olyan szerencsém, személye és akkor van? Most ez van, igen, és most ez lehet, hogy kicsit furcsa lesz, tehát talán nem látszom annyinak, amennyi vagyok. Hát a 19-nek nézel ki, szóval most az egy dolog, az egy dolog. Visszatérve az eredeti témánkra. Én az ajándékbolt, meg a videótékával. Igen, ez is ez motoszkál bennem, hogy hogy fér össze az ajándékbolt a videótékával. És a tévézés. Az ajándékbolt a videótéka és a tévézés. A tévézés a videótéka. Érted? Fussunk néhány kört. Jó. Tehát 10 éve csinálom a videótékát, 5 éve az ajándékboltot. Egymagad elkezdted? Belevágtál, vagy volt egy kapcsolatom, egy fiatalabb fiú? Nem. Szép lassan építgettem mind a kettőt. De most bocsánat, először csak feketébe kölcsönöztél? Vagy... Nem, úgyhogy, ha hiszitek, ha nem. Hogy lett videóték? Hogy kezdi az ember? Én az első, második munkahelyem egy videótéka volt. Te vagy korom Tarantinoja Magyarországon. Elmentem. Te vagy a meteorológia szépen, Tarantinoja. És aztán szépen lassan először boltvezető, aztán lehetőség adódott arra, hogy megvegyem az üzletet, stb. Az ajándékbolt, maga az ötlet az valóban egy akkori társamnak köszönhető, de nem tudom, tudjátok, én Gödöllőn élek. Nem tudjuk. Gödöllőn élek. Szuper, mind a kettő? Mind a kettő ott működik. Ki igen. Lehet költözni? Még van még hely Gödöllőn? Abszolút, igen. Nem, megtelt, kimarad Gödöllőn, megteltem. Magas ingatlanárakra számítsatok. Igen. És körzetünk nekünk Gödöllő, ugye? Igen. Ott hallani még a rádiókat. Hogy ne hallanák. Persze, hogy be is van állítva a wifi-ben. Az egyesen, gondolom. Egyesen, természetesen, így van. Tehát mindez Gödöllőn történik? Igen, és mind a kettő más sikerélményt ad. Tehát azért az üzleti életben megmaradni.